أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Biliyorsunuz ileride inşallah Tevbe suresinde de gelecek. İslam'dan önce Arapların nesi dedikleri ayları erteleme ve yerlerini değiştirme gibi bir uygulamaları vardı. Bu uygulamalarının sebebi şuydu. Haram aylarda insanlar güvenlik içerisinde seyahat ettikleri, gidip geldikleri için ve özellikle hac mevsiminde de işte Mina'da, Ukaz'da vesaire, Micenne'de ve benzeri yerlerde de ticari büyük çapta panayırlar olduğu için haccın çünkü hac günlerinde oluyor bunlar, hac mevsiminde haccın da insanların kolaylıkla seyahat edebileceği yaza denk gelmesi gerekiyordu. Şemsi sene ile kameri sene arasındaki, yani kullandığımız miladi takvimin esasını teşkil eden güneş takvimi ile kameri hicri takvimin esasını teşkil eden ay senesi arasında, ay ile güneş arasındaki hareket farklılığından kaynaklanan bir 11 günlük süre var. Yani 354 gün ay senesi, 365 gün, 4 senede bir 366 gün de güneş senesi var. Bu fark dolayısıyla 33 küsur yılda bir ister istemez hac yazdan kışa dönüyor. Ancak bir daha 33 sene sonra aynı mevsime geliyor. Yani bir 10 sene kadar diyelim ki insanların yolculuk yapmalarının çok zor olacağı bir döneme rastlıyordu. Araplar hayatlarının temeline ticareti yerleştiren bir toplum oldukları için buna çare bulmuşlar. Ne zaman başladığı konusuyla ilgili olarak kat'i bir tarih vermek mümkün değil. Fakat oldukça eski bir dönemden itibaren başlanan bir şey olduğu anlaşılıyor. Ve bunu belli bir aile yapıyordu. Her yıl sırası geldikçe bazılarına göre 3 yılda bir, 3 yılda bir tekrar eski haline irca etmek için 3 yılda bir Safer ile Muharrem yer değiştiriyordu. Yani Muharrem bir sonraki ay olarak erteleniyor, geriye erkene geliyor ya. 3 yılda bir ay erken başlamış oluyoruz Ramazan'a mesela. Erken olduğu için bir sonraki 3 senede bir Safer olması gereken ay Muharrem oluyor. Böylelikle aylar ertelenmiş oluyordu. Aylar ertelenince haliyle haccın gerçek zamanı Allah'ın yaratmış olduğu günde başlanan zamana göre ciddi bir oynama geçirmişti. Nerededir o zaman, nereye gitti, nereye geldi bunu bilmek mümkün değildi. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın veda haccında veda hutbesinde kendisinin de bizzat ifade ettiği gibi اِنَّ الزَّمَانُ قَدْ اِسْتَدَارَكَ هَيْئَتِهِ الْعُولَى diyor. Zaman ilk yaratılış gününde, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı gündeki heyetine dönüp tekrar o haline gelmiş bulunuyor diyor. Demek ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu hadiseden çok iyi bir şekilde, çok ciddi manada haberdardı. Ve bunu ifade yerindeyse ya ilahi vahiy neticesinde veya kendisinin bu konudaki oldukça sağlam bilgileri neticesinde veda haccında yaptığı haccın asıl olması gereken zamana denk geldiğini ifade etmiş oldu. Bu açıklamayı niye yaptık? 197. ayet-i kerimede ki ifadeler dolayısıyla yaptık. İfadeler şu: El haccu eşhurun ma'lumat. Hac bilinen aylar zarfında yapılır. Hac bilinen aylardır. Kelime kelime tercümesi böyle. Fakat manası bu. Hac bilinen aylar zarfında yapılır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim işi o kadar belli ki bu ayları zikretmeye gerek yok. Sünnet-i Seniyye'den de zaten bunu biliyoruz. Önceki Arapların uygulamalarında da zaten biliyoruz. Evet, her ne kadar nesi uygulaması dediğimiz ayların ertelenmesi uygulaması var idiyse de hangi ayların hac ayları olduğu biliniyordu. Recep'in dışındaki, efendime söyleyeyim, Zülkade ve Zilhicce, efendim, ve Muharrem arka arkaya gelen aylar olup bunlar haram olan aylardır. Şimdi dikkat ediniz. Zülhicce, Zülkade Zülhicce'den bir ay öncedir. Muharrem de Zülhicce'den bir ay öncedir. Bir ay sonradır. Hac ayı ortada kalıyor. 9. günü vakfe, 10. günü biliyorsunuz Kurban Bayramı'nın 1. günü. Dolayısıyla hac zamanı bir öncesinde bir haram ay, bir sonrasında bir haram ay olarak hacca gidip gelen bir insan bir aylık mesafeden de olsa rahatlıkla haccı emniyet ve güvenlik içerisinde yapabiliyordu. Haram ayın da zaten özelliği bu. Haram aylarda ve haram bölgede, geçen dersimizde de söyledik, kişi babasının katilini dahi görüyor fakat ona ilişmiyordu. Çünkü Araplar bile ta o zamanda güvenliğin, hayatın devamı için ne kadar büyük bir önem taşıdığını iyi biliyordu. Güvenlik olmayan yerde hayat ve istikrar olamaz. Hele ticari hayat hiç olamaz. Araplar hiç olmasa bu üç ayda, ki Mudar kabilesi Recep'e de çok önem veriyordu, dörde çıkmış oluyordu. Bu üç ayda, üç aylık zaman zarfında Araplar hiç olmasa 9 ay hayatlarını telef eden kavgalar, talanlar, şunlar, bunlar, zulümler bu 3 ayda askıya alınıyordu. Ve bütün beşeriyet, bütün Arap toplumu diyelim daha doğrusu bu 3 ayda güvenlik içerisinde geziyor, dolaşıyor, ticaretini yapıyor, ibadetini yapıyor, akrabasını ziyaret ediyor, ne yapacaksa hepsini yapabiliyordu. Günümüzde de böyledir. Güvenliği sarsan en ufak bir hadise olursa, işte iktisadi hayatın göstergesi kabul edilen borsa tepe taklak oluyor. Hele hele önemli bir kişi bazen hapşuruyor, borsa alt üst oluyor. Birisinin en ufak bir beyanatı, beklenmeyen bir beyanatı, beklenmeyen bir icraatı, beklenmeyen bir patlama, beklenmeyen bir olay vesaire, bakıyorsunuz İktisadi hayatı allak bullak etmiş. Bu insanın fıtratı bozulmaz. İnsan daima güvenliği ister. Ve güvenlik kadar büyük bir nimet yoktur. Onun için ilahi dinler, daha doğrusu şeriatler, Cenab-ı Allah'ın göndermiş olduğu şeriatlerin gayesi emniyettir. Emniyeti sağlamaktır. Güvenliği sağlamaktır. Ve bunlar 5 tane temel noktada İslam dininde müşahhas ifadesini bulurlar. Dinin emniyeti, canın emniyeti, aklın emniyeti, neslin emniyeti ve malın emniyeti. Bu 5 tane emniyet, bu 5 hususun güvenlik içerisinde olması, Allah'ın göndermiş olduğu, bütün peygamberlere göndermiş olduğu şeriatların ortak amacıdır. Fakat bugün beşeriyetin öngördüğü sistemler, ortaya koyduğu sistemler bu emniyetlerden hiçbirisini sağlayamamaktadır. Çünkü bunların temeli anarşi ve ihanettir. Bu sistemlerin temelinde anarşi ve ihanet vardır. Anarşi ve hainlik olan sistemlerin emniyet üretmeleri mümkün değildir. Siz hiç, efendime söyleyeyim, Ebu Cehil karpuzundan şeker üretilebileceğini düşünebiliyor musunuz? Acısıyla koca bir su küpünü ifsad eder bir tane Ebu Cehil karpuz. İçilmez hale getirir, zehirler. Ondan nasıl şeker yapılacak? Mümkün değil. Dolayısıyla Bu Araplar bile ta o zamandan emniyetin ehemmiyetini öğrendikleri için bu haram aylarda bir geciktirme yapmışlardı. İslam'ın geldiği dönemlerde ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haccı ile bu bozulan zaman dengesi asıl olması gereken yerine tekrar geri gelmiş ve dönmüş oluyordu. İşte yerine gelmiş ve yerini bulmuş, oturması gereken yere oturmuş olan bu zaman dengesini kastederek Cenab-ı Allah 197. ayet-i kerimede diyor ki El-Haccu eşhurun ma'lumat. Hac bilinen aylarda yapılır. Bir zamanlar bu ayetin bu bölümünden hareketle birileri efendim haccı 3 aya yayalım gibi bir görüş ortaya atmıştı. Tabii bu dinin müesses nizamına rağmen birilerinin bir görüş atması ve o görüşün hayatiyet bulması dinin kemaline ve Allah tarafından korunuyor olmasına aykırıdır. Dolayısıyla bu gibi görüşlere biz sadece güler geçeriz veya geçmeliyiz. Ben de gülüp geçmiştim acizane. Çünkü dinin ruhuna ve hayatiyetine aykırıdır. Bu El-Haccu Eşhurun Ma'lumat ayeti kerimesi sahifenin bir başındadır. Tam onun karşısında ise biraz sonra yani ileride göreceğimiz 204. ayet-i kerime var. O da karşı sayfanın başındadır. Bakın bu El-Haccu Eşhurun Ma'lumat ayeti. Burada öbürü de Vezkurullaha fi eyyamin ma'lumat ayetidir. Aynı bahsin devamıdır. Allah'ı bilinen günlerde zikrediniz. Hac nasıl malum olan aylardaysa haccın fiilen ifa edileceği zaman da malum günlerdedir. Birincisi yani şu anda gördüğümüz ayet hac için ne zaman ihrama girileceğini ve hac ibadetinin ne zaman sona ereceğini belirtirken öbürü de hac ibadetinin fiilen hangi günlerde ifa edileceğini belirtiyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in sonradan insanların kendi akıllarıyla diyelim ki veya tecrübeleriyle buldukları bu yazma tekniği bile onları adeta karşı karşıya iki sayfa ve ikisi de sayfanın başında ve ikisi de sayfanın ilk kelimeleri. El-Haccu eşhurun ma'lumat. Hac bilinen aylardandır. Öbürü vezkurullaha fi eyyamin ma'dudat. Allah'ı sayılı günlerde zikrediniz. Yani bu da Cenab-ı Allah'ın ayrı bir bu gibi kimselere ayrı bir ihtarı. Kalplerinde metanet ile bu dinin yerleşmiş olduğu kimselere de metanetlerini ayrı bir pekiştirmesidir. Ben öyle gördüm. Dolayısıyla bu gibi lafızların da çok fazla veya iddiaların da çok fazla ilmi bir kıymeti yoktur. Hele Kur'an'ı kıymetleri hiç olmaz zaten. Hac bilinen aylardadır. Yani hac için bilinen aylarda ihrama girilir. Manalarından birisi de budur. İslam alimleri bizim daha doğrusu İslam şeriatında yalnız haram ay değil, yani sırf Zülkade'den değil, Şevval'den itibaren Ramazan'ın çıkışından sonra gelen ve Ramazan bayramını, fıtır bayramını yaptığımız Şevval ayından itibaren kişi hac için ihrama girebilir. Ve ileride gelecek, zamanı gelince de hac ifa edilecek. Hac bilinen aylardadır. Bu görüşe göre bunların birisini söyledik. Şevval, Zülkade ve Zülhicce'nin tamamıdır. Bir diğer görüşe göre Şevval, Zülkade ve Zülhicce'nin ilk 10 günü şeklindedir. Bir Bir görüşe göre de 10. günün efendime söyleyeyim yani nahr günü dediğimiz Zülhicce'nin 10 günü de buna dahildir. Çok farklı veya teferruatlı bir şey değil ve fazla bir ayrıntı yok görüşler arasında. Şimdi bu aylar da önemli devamı. Femen farada fihinnel hacce. Kim bu aylarda kendisine hac etmeyi farz ederse. Ne demek haccı kendisine kişinin farz etmesi? Bir, nazari olarak şartları taşıdığı için haccın bir kimseye farz olması vardır. Bir de şartlarını taşıyan kimsenin hacca fiilen başlaması vardır. Hacca fiilen başlamakla kişi artık bu farzı ifa etmeye başlamış olur. Bu da nasıl olur? Lebbeyk Allahümme lebbeyk diye yüksek sesle hac niyetini ortaya koydu mu artık o kimse haccı kendisine farz etmiş olur. Ve dolayısıyla hac ve ihram sebebiyle yasak olan işleri yapmayacak, yapması gereken işleri de yapacaktır artık. Tıpkı namaza Allahu Ekber diye başladığınız zaman ne diyorduk bu Allahu Ekber'e? İftitah tekbiri diyoruz. Birçok fıkıh kitabında bu başlangıç iftitah tekbirine tahrime denilir. Tahrime. Haram kılıcı. Çünkü o Allahu Ekber diyerek siz namazın fiillerini yapmak üzere başladığınızı ilan ediyorsunuz. Dolayısıyla namaza aykırı ne iş varsa onların hiçbirisini yapmayacağınızı da itiraf ve ilan etmiş oluyorsunuz. Hac için ihrama girmek de böyle bir şeydir. Ben lebbeyk Allahümme lebbeyk dedim ve ihrama girdim. Artık bundan sonra hac için farz olan şeyleri yapacak, yasak olan şeyleri de yapmayacak. Bu şekilde haccı mümin kendisine farz etmiş olur. فَمَنْ فَرَضَ ف۪يهِنَّ الْحَجَّ Kim bu aylarda kendisine hac etmeyi farz ederse artık فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ Hacda ne refes vardır, ne fusuk vardır, ne de mücadele vardır. Bunların hiçbirisi yapılmaz. İşte haccın kendisine farz kılınması bunlardır. Esasen bunlar başka zamanlarda da yasaktır. Çeşitli ölçülerde. Ama hacda bunların asgarisi dahi yasaktır. Bunlara müncer olabilecek, yani bunlara götürebilecek işlerin başlangıcı bile yasaktır. Çünkü hac öyle bir ibadet ki, ihrama girdiğiniz andan çıktığınız ana kadar kesintisiz devam eden bir ibadettir. Kesintisiz. Uyku haliniz bile, dinlenme haliniz bile, yeme haliniz bile bu ibadetin içerisindedir. Dışında değildir. Dolayısıyla bu ibadetin şanına, şerefine layık hem bir manevi hem de zahiri bir hal hac edende bulunması icap ediyor. Basit bir ibadet değil bu. Allah'ın tazim ettiği bir ibadet. Allah için yeryüzünde ona ibadet maksadıyla kurulmuş ilk eve ziyarete gidiyoruz. Allah'ın öngördüğü merasim içerisinde, öngördüğü şekil ve çerçeve içerisinde bu beyti ziyaret edeceksin. Orada apaçık ayetlerin bulunduğu, makamı İbrahim'in de bulunduğu ve daha pek çok mekanın, mukaddes mekanın bulunduğu yerlerde yüce peygamberinin yaptığı, ifa ettiği ibadetleri, hareketleri yapacaksın. İbrahim aleyhisselamdan bu yana o müstesna İslam şeriatının öngördüğü amellerde ve fiillerde bulunacaksın. O halde bu ibadeti o kadar şuurla yapmalı ki Müslüman, hanımına bile başka zamanlarda söyleyebileceği fakat Başkasına söylendiği takdirde sahih zamanlarda çirkin görülebilen bir sözü hanımına dahi söylemeyecektir. Hanımı ile yapması helal olan herhangi bir işi kinaye yoluyla dahi olsa söz konusu etmeyecektir. Buna riayet edilecek. İşte refes budur. Refes, ayıp kaçan sözler söylemektir. Yabancı birisinin önünde o ayıp sözleri söyleyemeyebilirsin, ayıptır. Ama insan icabında çoluğuyla, çocuğuyla, hanımıyla, kadın kocasıyla, koca karısıyla bazı şeyleri söyleyebilir. Ama başkası önünde söyleyemez. Bunları hacda yine karı koca kendi aralarında dahi olsa konuşamazlar. İhramlıyken. Çünkü bu ibadet, ibadettir işte. Namazda konuşamadığın gibi. Yani öyle bir yüce ibadet ki, senin bu halini, bütün hac ihramlı olduğu sürece, riayet ettiğin vakit, bütün haccın adeta bir namaz gibidir. Sanki hiç namazı kesintisiz kılıyorsunuz gibi. Ve hem de namazdayken Cenab-ı Allah'a yakınlaşabildiğiniz en ileri hali sürdürüyorsunuz. Belki de daha fazlasını. Dolayısıyla orada refes olmayacaktır. Fasıklık olmayacaktır. Yani ihramda yapılması yasak olan av hayvanını öldürmek, saçlarını tıraş etmek, tırnaklarını kesmek yahut da sövmek birilerine, putlar için kesmek maazallah. Başkalarına lakap takmak, kötü söz söylemek ve kısacası her türlü masiyet füsuk tabirinin içerisine giriyor. Bunların hiçbirisini işlemeyeceksin. Sahir zamanlarda işleyebiliyor musun? Hayır efendim, sahir zamanlarda da işleyemezsin. Ama hac için ihrama girdiğin andan itibaren bunları işlememek için çok özel bir gayret, fazlasıyla bir gayret ve fazlasıyla bir çaba harcayacaksınız. O zaman o hac ibadetinin sende oluşturduğu o yüksek hal, o Arafat'ta, vakfede en yüksek noktasına ulaşmış olan o müstesna hal, olabildiği, bir beşer için mümkün olabildiği en ileri derecede gerçekleşebilsin. Bilinçli olarak, şuurlu olarak haramlardan sakınıyorsun. Ve bu şuuru, hacda kazandığın bu şuuru, ihramlıyken kazandığın bu şuuru, hayatın bundan sonraki bölümleri için de taşıyabileceksin. Haccın bize kazandırmak istediği hal budur. Yani öyle bir hac yapacaksın ki, o hac senin hayatının tümünü etkileyebilmeli. Hacdan döndükten sonra o ihramlı halini hayatın boyunca sürdürebilmeli. Ki o günahsız halin fazla yara bere almadan vefatına kadar devam etsin. Onun için hac bir Müslümanın gerçekten yeniden dirilişidir, yeniden doğuşudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok müstesna bir ifadeyle ve gayet özlü bir şekilde dile getirmiştir. Hacda öyle işler yapıyorsunuz ki orada Müslüman olarak hayatınızı yeniden gözden geçiriyorsunuz ve şeriatın tornasından ifade yerindeyse bir daha geçiyorsunuz ve o kalıbı alıyorsunuz. İş orada aldığınız o kalıbı hayatınızın sonuna kadar devam ettirebilir. Haccı o zaman, hacda olmadığınız zamanlarda bile sürdürmüş olursunuz. Bir defa ihrama girdin ya, onun sana kazandırdığı güzel özelliklerden bir daha çıkmamak üzere ihrama girmelisin. وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ Hacda arkadaşınla tartışmayacaksın. Onu isyana sürükleyecek, onun günaha girmesine sebep olacak bir iş yapmayacaksın. Haccın bu, Kur'an-ı Kerim'in bu ayetinin haccın ruhunu yücelten bu hallerini insan düşündüğü zaman, bir de Müslümanların bu hazin, en azından önemli bir bölüm veya bir bölümünün bunlara pek riayet etmeden hac yaptıklarını insan düşündüğü zaman, hele bazılarının hacca giderken işte hac ayrı, döndükten sonra yine eski alışkanlıklarımızı sürdüreceğiz, aynı tas aynı hamam devam edeceğiz kabilinden bazı açıklamalar bilmem neler. Bunlar olsa olsa haccın ruhunun insanlar tarafından, Müslümanlar tarafından anlaşılmadığını ortaya koyduğu için insanı üzer. Fakat şunu bilin ki İslam insanın hayatında tutarlılık ister. İnsanın hayatında devamlı iyiye ve güzele doğru ilerlemek ister. Müslüman için gerilemek olabilecek en kötü şeydir. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cihatta, Kur'an-ı Kerim hatta, cihatta geri çekilmeyi büyük günahlardan sayar. Cepheden geriye çekileceksin. Harp taktiği değil, hiç sebep de yok. Senin şer'an haklı bir mazeretin de yok. Geri çekileceksin. Düşünülebilecek şirkten sonra düşünülebilecek en büyük günahlar arasındadır. Yani İslam'ın hayatında gerileme yok. İfade elindeyse İslam'ın lügatında gerileme yok. Müslüman için gerilemek mevzu bahis olmamalıdır. Dolayısıyla ey Müslüman, hacca gittin, hac ettin. Ruhun yüceldi, yükseldin. Allah'a yakınlaşabileceğin kadar yakınlaştın. Bunu hayatının bundan sonraki dilimlerinde de devam ettir. Birinci cemreye taş atıldıktan sonra terbiye kesilir. Niçin? Çünkü orada her bir hacı artık haccının makbul, duasının Allah tarafından makbul olduğuna kanaat getirir. Hikmetlerinden birisi bu. Haccın büyük bir kısmı ifa edilmiştir. Yarısından fazlası bitmiştir. Vakfe yapılmıştır. Cemrelere taş atılmaya başlamıştır. Geriye ikinci bir rükün olan tavaf kalmıştır. Ziyaret tavafı dediğimiz. Veya ifade tavafı. Bu isimlerle de anılır. Haccın kısmı azamı bitmiştir. Artık duanın kabul olduğundan, haccımızın kabul olduğundan emin olunmuştur. Onun için orada telbiye kesiliyor. Duan kabul olunmuş. Günahların dökülmüş. Annenden doğduğun günkü gibi hale gelmişsin. Ne kadar büyük bir fırsat. Bu hali devam ettir işte. İslam insanı sürekli yüceliğe doğru çağırır. Melekuta, göklere doğru yükselmeye çalışır. Göklere doğru, göklerin melekutuna yükselmesi için önünden kapılar açar, önünde kapılar açar. Dolayısıyla hac gibi ahlaki, imani, ameli ve ibadet hayatımızı ileriye götüren, bizi alabildiğine Allah'a yakınlaştıran bir ibadet ifa ettikten sonra geri çekilmemek lazım. O hayatı geriletmemek lazım. Hazır günahından arınmış, annenden doğduğun gün gibi olmuş. Bunu sürdür. İhramlıyken değil haram fiilleri işlemek, helal olan fiillerden dahi uzaksın. Hatta emrolunan, sünnet olan fiilleri dahi işleyemezsin. Tırnağını kesemezsin. Oysa tırnak kesmek şeydir, sünnettir. Uzatmamak bizim için sünnettir. Ama orada kesemez. Bak, öyle bir hal. Seni disipline ediyor. Efendim harem bölgesinde ihramlıyken av avlayamazsın. Efendim bir şey demezsin. Tabii ben ayrıntılara girmek istemiyorum. Hac ibadetinde tabiatın, hayvanların, bitkilerin korunmasına kadar müstesna bir terbiye var. Allah-u Teala bizi öyle terbiye ediyor ki, gerektiğinde tırnağımızı kesmek eğer zararlı olabilecekse, o kadarına bile gidiyor, zararlı olabilecekse o tırnağı bile kesmeme alışkanlığını getiriyor. Ve tırnağını kesmemeyi ibadet yapıyor. Ne kadar büyük bir hadise. Ve Müslüman bununla ilahi emirlere uyma terbiyesini ne olursa olsun gerçekleştirmiş oluyor. Arafat'ta vakfede öyle haller oluyor ki Cenab-ı Allah'ın kullarına, dünya semasına en çok yaklaştığı zamandır. Arafe gününde şeytanın zelil olduğu kadar hiçbir zaman zelil olmamıştır. Çünkü şeytan o vaziyette Allah-u Teala'nın kullarına ne kadar çok mağfiretler ihsan ettiğini görüyor. Ve kendisinin zilletine yanıyor. Benim bu büyük mağfiretten zerre kadar payım yok diyor. Onun için çok zelil oluyor. Sebeplerinden birisi veyahut da bu. Şimdi gönül arzu eder ki her sene milyonlarca insan hacca gidip geliyorken bu milyonlar yepyeni bir Müslüman olarak tekrar hayata dönsünler. O hacda kazandıkları Allah'ın emirlerine riayet özelliklerini, o dinamizmi, o Allah için yaşamayı, Allah için hayatlarını sürdürmeyi, hayatlarının geri kalan bölümünde devam ettirsinler. O zaman 10 seneyi bulmaz, İslam ümmeti 1400 yıl öncesinin şanını ve şerefini yakalar. Kolay değil. Bu müthiş bir dönüşüm olur. Her milyonlarca insan hacca gittiğinde geri döndüğüne yepyeni bir Müslüman olarak döndüğünü düşünün. İslam dünyasının veçhesi ne biçim değişir? Ve ne kadar çabuk değişir? Bir çağdaş Müslüman alimlerinin birisinin kitabında, galiba Muhammed Kutup, evet Muhammed Kutup'un kitabında diyor ki, Avrupalıların Müslümanların gereği gibi hakkıyla yerine getirmekten korktukları İslam'ın iki tane önemli müessesesi vardır. Bunlardan biri cihattır, diğeri de hacdır. Bunu okuduğu zaman insan veya duyduğu zaman gerçekten irkiliyor. Ya bu kefereler bu dinin hususiyetini, gücünü, potansiyelini o kadar kavramış da biz Müslümanlar nasıl olayın farkında olmuyoruz? Hac üzerinde ne kadar dursak inanın azdır. Haccın ruhu ile alakalı Rabbimizin müyesser ettiği bu birkaç cümleyi bile insan hakkıyla düşünecek ve yerine getirecek olursa gerçekten İslam ümmetinin mevcut halinde çok müthiş, olumluya doğru, müsbete doğru fevkalade değişiklikler ortaya çıkar. Hac kadar işleyen, durmadan işleyen ve müstesna bir mektep yoktur. Ve inanın hiçbir dinde bununla kıyas edilecek demiyorum. Bunun en basit rüknüyle, haccın en basit esası ile, en basit gibi görülen ibadetiyle kıyas edilebilecek komple büsbütün bir ibadetleri de yoktur. Kıyas edilemez. Hristiyanlıkta böyle bir müessese olmadığı için burada Hazreti Meryem aksırmıştı diye bir yer buluyorlar, orayı işte ziyaret edilsin diyorlar. Burada Noel Baba çıkmıştır, oraya ziyaret yok. Burası yok. Nerede ne? Böyle bir birlik yok. Ama İslam bu işi öyle bir sağlama bağlamış ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Hac Arafat'ta vakfedir diyor. O güne yetiştin mi? Hac ettin. Bakın, zaman ve mekan bir gün içerisinde ve bir mekanda bulunacaksın. Şu ilahi disipline bakın. Böyle muazzam bir terbiye, böyle muazzam bir eğitim, böyle muazzam bir zaman ve mekan anlayışı hangi ibadette var? Hangi dinde bu bulunabilir? Kesinlikle hiçbir yerde yoktur. Fakat gel görün ki zamanı rastgele kullananlar Müslümanlar. Zamanın kıymetini bilmeyenler Müslümanlar. Treni hep kaçıranlar Müslümanlar. Ama namaz bize böyle demiyor ki. Şu namazı şu vakitte kılacaksın diyor. Kılmazsan kazaya kalır. Önce kılarsan olmaz. Hac ibadetinde bu zaman ve mekan anlayışı zirvesine ulaşıyor. Zirvesine ulaşıyor. Dünyanın neresinden gelirsen gel, bu ibadeti, hac ibadetini yapacaksan, mutlaka Zülhicce'nin 9. günü Arafat'ta bulunacaksın. Bulunmasan olmaz. Bir dahaki seneye kalkın nasip olursa. Böyle bir ibadet. Dolayısıyla bu ibadeti bütün incelikleriyle kavramak belki mümkün değildir. Ama kavrayabildiğimiz kadarıyla da mutlaka hayatımıza taşımalıyız. Ve hacca gidenler hayatlarında bunu sürdürsünler. Gitmeyenler de gidecekleri vakit için şimdiden bu hazırlığı ve bu eğitimi kendilerine yapsınlar. Versinler, kazandırsınlar. İnsanlar böyle yetiştirilir. Siz örnek olacaksınız, çevrenizdekiler de size bakarak hizaya girecekler. Eğitim böyle ortaya çıkar. Sakın ha, Nasrettin Hoca'nın o tipik örneğinde olduğu gibi olmasın. Çocuğuna işte yalan söylememesini öğütlerken, bir alacaklısı geliyor kapıyı çalıyor. Hoca evde mi diye. Hoca evde yok deyin. Çocuğu hemen yapıştırır soruyor. E az önce bana yalan söyleme dedin. Şimdi sen yalan söyledin. Müslüman bu çelişkilerin insanı değildir. Ona dikkat etmek lazım. Hacca giden bir insan bakın. Refes yok dedik. Fasıklık yok. Cidal yok hacda. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ Hayır türünden her ne yaparsanız Allah onu bilir. Küçük veya büyük min diyor. Hayır türünden her ne yaparsanız Allah onu bilir. Bu da bütün zaman ve mekanlar için geçerli olan bir ilkedir. Yalnız hac için değil. İşte az önce söylemeye çalıştığımız haccı hayatın tümüne taşımak bu ayet-i kerimeyle, bu ayet-i kerimenin bu bölümüyle ifadesini bulmuş oluyor. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ Hayır türünden her ne yaparsanız Allah onu bilir. وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى Ve bir de azık hazırlayınız. Şüphesiz en hayırlı azık da takvadır. Bunun bu bölümün nüzul sebebiyle ilgili olarak bazılarının naklettiklerine göre Yemen'den bazı kimseler biz Allah'a tevekkül ederek yola çıkıyoruz deyip efendim azık hazırlamıyorlarmış. Hacca azıksız çıkıyorlar. Bu sefer öbür hacılara yük oluyorlar. Cenab-ı Allah hayır böyle yapmayın diyor. Hacla ilgili yanlış gelenekleri de düzeltiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in iki özelliği var. Hükümlerinin yanlışı düzeltmek, doğruyu göstermek. Geçen dersimizde de gördük. Medineliler diyorlardı ki bir kimse ihrama girdikten sonra efendim evinin kapısından bir ihtiyacı olsa evinin kapısından giremez. Ya pencereden girecek ya bir gedik açacak girecek. Kur'an-ı Kerim yok böyle bir yok diyor. Böyle bir iyilik yok. İyilik bundan sakınmaktadır diyor. Şey değil. Burada da öyle. Hayır, takva hacca azıksız çıkmak değildir diyor. Siz azıklanınız, şüphesiz en hayırlı azık takva azığıdır. Böylelikle Kur'an-ı Kerim hem dünyada hem ahirette müminin hazırlıksız yakalanmamasını söylemiş oluyor bu ayet-i kerimeyle de. Müslüman takva gibi bir azığın olsun. Bu azığa sahip olduğun takdirde yolda kalmazsın. Dünya yolculuğunda, hacca gideceğin yolculukta azık edindiğin gibi, sırat üzerinden geçecek olan ve cennete gidecek olan yolculuğunda da seni o yollardan geçirecek olan azıkları hazırla. İşte o azık da takvadır. Gerek dünya yolculuğuna azıksız çıkarmaktan sakınacaksın, gerek ahiret yolculuğunda zaten hep devam ediyorsun, hiç azıksız kalmayacaksın. Hele hele azığını depolayabildiğin kadar, bu da ahiret yolculuğunda onun haddi hududu yok. Hac yolculuğunda da azığınız fazla olsun. Bir şey olmaz, parası çalan olur, kaybeden olur, sıkıntısı olan olur, onlara yardım edersiniz. O hac yolculuğundaki sadakaların da ayrıca sevabı daha büyüktü. O ayrı bir konu. Çok daha fazla sevap var. Ama sakın ha birileri bana sadaka verir diye ümit bağlayıp azıksız çıkmayın. Alan el olmaktansa veren el ol. Daima üstteki el daha hayırlıdır. Üstteki el daha hayırlıdır. Onu hazırla kendini. Ahirette de değerin, azığın, takvan o kadar çok olsun ki başkalarına şefaat etmen nasip olsun. Belki sevdiğin, değer verdiğin birilerinin işine yarar. Senin işine yarayacağı gibi başkalarının da işine yarar. Hani derler ya, fazla mal göz çıkarmaz, işte fazla hasenat göz çıkarmaz değil. Çıkması muhtemel olan gözleri yerinde bırakır. Onları korur. O sebeple takva azığına da Kur'an-ı Kerim vurgu vuruyor, vurgu yapıyor. Ve bu böylelikle ibadetlerin asıl gayesinin, asıl maksadının ne olduğuna da dikkat çekmiş oluyor. Bu dinin gayesi, bu kitabın gayesi, bu Resulün gayesi aleyhissalatü vesselam insanların takvaya nail olmalarıdır. Takva sahibi olmalarıdır. Vettekuni ya ulil elbab. Allahu Ekber. Ey özlü akıl sahipleri, bana karşı takvalı olunuz. Allah'a karşı takvalı olmak akılsızlığın ta kendisi. Takvasız olmak akılsızlığın ta kendisidir. Ona karşı takvalı olmamak, hani tedbirsizlikte, akılsız iş yapmakta darb-ı mesel haline getirilen Don Kişot var ya, elindeki işte işe yaramaz kılıcıyla, paslı kılıcıyla, uyuz atıyla efendim şeylere, değirmenlere karşı, koca koca değirmenlere meydan okumaya gidiyormuş. Vesaire. Gerçi o edebi eserin ayrı bir özelliği, hüviyeti var. Kısacası buradan onda şey, benim anladığım kadarıyla çağının zalimlerine bir kişinin adaleti ne kadar ihya edebileceği anlatılmaya çalışılıyor. O ayrı bir konu. Yani o darb-ı meselde verildiği gibi, örneğin anlaşıldığı gibi diyelim, onu söyleyelim. Allah'a karşı çıkmamak lazım. Allah'a karşı takvasız olmak, akılsızlığın ta kendisidir. Cenab-ı Allah kendisine karşı takvalı olmayı, akıllılığın da ötesinde, çok çok akıllılık. Çünkü lüb diyor. Elbab sahipleri, lüb sahipleri, lüb öz demek. Bir meyveyi alırsınız, kabuğu vardır, kabuğun içerisinde bir kabuk da icabında vardır. Cevizi düşünün mesela ve onun içerisinde cevizin kendisi vardır. İşte lüb odur. Aklın da özü, aklın da aklı. Nasılsa ne demekse artık kastettiğimizi anlayın. Aklın özünün, aklın özüne sahip olanlar, gerçek manasıyla akıllı olanlar, bana karşı takvalı olunuz diyor Cenab-ı Allah. Cenab-ı Allah bizleri lüb sahiplerinden kılsın. Ona karşı takvalı olanlardan kılsın. Laf lafı açıyor, söz sözü açıyor. Fazla ayet işleyemedik. İki tane ayet. Gerçi uzunca ayetlerdi. Hac gibi önemli bir ibadetle alakalı olan ayetlerdi. Bu arada bir genişçe bir parantezle açtık. Hac ibadetinin bazı hikmetlerine değinmiş olduk. İnşallah faydalı olmuştur. Cenab-ı Allah'tan Kur'an-ı Kerim'in istediği insan ve ümmet olmakta üzerimizdeki yardım ve nimetini daha da arttırmasını, bu konuda bizlere güç ve imkan bahşetmesini niyaz ederiz.